วันนี้จะเล่าเรื่องผีงูจงอางให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันท่านคงเคยได้ยินหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงงูจงอางที่โด่งดังที่สุดก็คือบ้านโนนสว่างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคนที่เล่าเรื่องผีงูจงอางเนี่ยนะครับชื่อนาสมบูรณ์อายุ50กว่าแล้วเป็นคนเล่าถึงความเครียดแค้นผูกพยาบาทของงูจงอางสัตว์ที่มีพิษและดุร้ายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่งที่กัดแล้วไม่ถึง3นาทีจะตายทันทีถึงแม้ว่าจะเป็นงูที่มีพิษร้ายกาจมากมันก็ไม่วายที่จะโดนมนุษย์ไล่ล่ามันจับมันมาฆ่าหรือว่าเอามาเลี้ยงเพื่อโชว์หาเงินให้กับคนเลี้ยงได้ดำรงชีวิตแกเคยได้ยินคนรุ่นสมัยก่อนเล่าว่าเมื่อสมัยที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์ไม่ถูกแผ่วถางเหมือนสมัยนี้งูจงอางนี่ชุกชุมมากเกือบทั่วไปตามแหล่งที่มีป่ารกทึบและน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มีชาวบ้านหรือว่าพรานป่าเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์โดนงูจงอางไล่ฉกกัดมีชาวบ้านบางคนโดนงูจงอางกัดตายในป่าก็มีที่หนีรอดมาได้ก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็มีโดยเฉพาะงูจงอางที่ออกไข่นี่มันจะหวงไข่ยังกับชีวิตของมันเลยมันเป็นสัตว์ที่รักและหวงไข่กับลูกมากชนิดหนึ่งงูจงอางแต่ละตัวจะมีความยาวหลายเม็ดแล้วก็มีลำตัวใหญ่มากมันสามารถที่จะชูคอได้สูงท่วมหัวคนเลยมันมีประสาทสัมผัสที่เร็วและไวโดยใช้ลิ้นของมันแลบออกตามสัญชาตญาณของงูที่ไม่มีหูสำหรับฟังเสียงการเคลื่อนไหวของศัตรูมันจะไม่ได้ยินเสียงแต่มันก็มีพรสวรรค์จากลิ้นนี่แหละสัมผัสอาหารของงูจงอางก็คืองูด้วยกันทุกประเภทและกบเขียดที่มีอยู่ทั่วไปเวลาผสมพันธุ์ของงูจงอางจะเป็นช่วงฤดูฝนมันจะชอบเล่นน้ำในลำธารเป็นคู่เพื่อผสมพันธุ์กันแล้วก็ช่วงนั้นล่ะเป็นช่วงที่งูจงอางจะเพิ่มความดุร้ายพอๆกับช่วงที่มันวางไข่ทีเดียวคนสมัยก่อนไปเอาไข่งูจงอางจะต้องไปขโมยเอาตอนที่มันไม่อยู่ออกไปล่าเหยื่อแล้วก็จะต้องใช้ม้าเป็นพาหนะเพื่อหนีการไล่ล่าของงูจงอางที่มีความเร็วมากม้าเท่านั้นที่จะหนีการไล่ล่าของงูจงอางพ้นเมื่อได้ไข่งูจงอางมาก็จะนำมาใส่กระทะต้มน้ำให้เดือดเมื่อมันตามมามันก็จะฉกหัวลงไปเพื่อคาบเอาไข่ของมันโดยที่มันไม่กลัวน้ำร้อนที่ต้มเดือดปุดๆในกระทะมันเป็นการฆ่างูจงอางอย่างป่าเถื่อนของมนุษย์สมัยนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้งูสูญพันธุ์เพราะว่าการจับงูจงอางสมัยก่อนยังใช้วิธีโบราณอยู่แล้วงูนานาชนิดก็มีอยู่ชุกชุมทั่วไปแล้วก็ไม่ค่อยจะนิยมกินเนื้องูกันเพราะว่ามีอาหารประเภทอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะผิดกับสมัยนี้ทั้งที่มีมากกว่าสมัยเก่าอีกก็ยังจะกินอาหารพวกเปิบพิสดารก็เลยทำให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไปเพราะน้ำมือของมนุษย์นี่เองนาสมบูรณ์เคยได้ยินคนสมัยก่อนเล่าว่างูจงอางนี่เป็นสัตว์ที่ผูกอาฆาตแค้นพยาบาทกับคนที่ทำให้มันโกรธแม้ว่าจะตายไปแล้วมันก็ยังตามจองเวรชาวบ้านเขาเรียกผีงูจงอางนะคือมีคนไปจับงูจงอางตัวเมียมาขังไว้ในกรงงูจงอางตัวผู้มันตามคู่ของมันไปทั่วป่าไม่พบบางคืนมันได้ยินเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียดังแว่วมากับลมซึ่งความจำของงูจงอางนี่เป็นเลิศสามารถที่จะจดจำเสียงและกลิ่นของคู่ของมันได้แต่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันไม่รู้มาจากที่ไหนกันแน่เพราะว่าลมที่พัดมาเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลมอยู่เรื่อยก็ทำให้งูจงอางตัวผู้เกิดความสับสนเหมือนกันจับต้นชนปลายไม่ถูกถึงกระนั้นมันก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามหาคู่ของมันวิธีการติดตามก็คือมันจะเฝ้าสังเกตว่ามีคนเข้าป่าแล้วขากลับเนี่ยมันจะสะกดรอยตามคนเหล่านั้นกลับไปด้วยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีงูจงอางสะกดรอยตามอยู่ห่างๆเมื่อไปถึงหมู่บ้านมันจะกบดานอยู่เงียบๆไม่ให้ใครเห็นเพื่อคอยฟังเสียงร้องของงูจงอางเพศเมียจนแน่ใจว่าเมียมันไม่ได้อยู่แล้วที่นั่นถึงจะเลื้อยกลับเข้าป่ามันใช้วิธีนี้ได้ผลจนสามารถคลำทางไปถึงที่งูจงอางซึ่งเป็นเมียคู่ของมันเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงมันมีความฉลาดพอที่จะไม่ผลีผลามบุ่มบามเข้าไปเวลามีคนอยู่แต่ถ้าปลอดคนเมื่อไหร่มันก็จะเลื้อยเข้าไปหาคู่ของมันแล้วก็จะฉกกรงเหล็กนะถ้าเป็นไม้เนี่ยมันต้องเอาออกได้แน่ๆเลยแต่ว่ามันเป็นเหล็ก ปากมันจะฉีกเป็นแผลเวอะวะเพื่อที่จะเอาเมียของมันออกจากกรงเพราะความรักคู่ของมันมันยอมจะพลีชีวิตถ้าไม่ได้คู่ของมันกลับไปปรากฏว่างูจงอางตัวผู้เนี่ยตายอยู่ข้างกรงที่ปากของมันยังคาบตาข่ายเหล็กนะลูกกรงที่แข็งมันปากมันมีแผลเวอะวะงูจงอางตัวนี้ยอมตายเพื่อคู่รักเพื่อเมียของมันเห็นแล้วหน้าสังเวชแล้วสงสารมันจริงๆเพราะความรักความหวงเมียมันก็พยายามฉกกัดตาข่ายเหล็กพยายามจะช่วยให้เมียออกจากลูกกรงขังให้ได้คนที่เลี้ยงงูจงอางตัวเมียนี่มาเห็นสภาพศพของงูจงอางตัวผู้ตายหน้าเวทนาก็นำเอาร่างมันไปฝังไว้ที่เนินป่าไกลหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านพากันพูดถึงลางร้ายที่จะตามมาสู่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ขอให้แกปล่อยงูจงอางตัวเมียที่ขังเอาไว้เป็นอิสระไปเสียแต่แกไม่ยอมทำตามที่ชาวบ้านบอกยังคงขังงูจงอางตัวเมียเลี้ยงไว้ในกรงโดยไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดว่าเป็นลางร้ายแล้วก็นำความหายนะมาสู่หมู่บ้านตลอดจนครอบครัวของแกก็ตามหลังจากที่จงอางตัวผู้ตายแล้วก็ถูกฝังไว้ในเนินป่าหลายอาทิตย์ผ่านไปก็มักจะมีเสียงงูเลื้อยมาป้วนเปี้ยนที่บ้านของคนเลี้ยงงูนี่แหละคนที่ว่าเลี้ยงงูจงอางตัวเมียเนี่ยบางครั้งจะได้ยินเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเสียงร้องของงูจงอางตัวเมียตอนกลางคืนแล้วก็ประสานกับเสียงงูร้องดังไปรอบๆหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้ว่าเป็นเสียงของงูผัวเมียเนี่ยมันเรียกหากันแล้วงูจงอางตัวเมียที่ถูกขังไว้ในกรงที่หัวของมันมีบาดแผลแล้วก็เลือดไหลซึมออกมาชาวบ้านดูแล้วก็บอกว่าสงสัยจะใช้หัวชนตะข่ายลูกกรงเพื่อจะออกไปจากที่คุมขังจนกระทั่งมันได้รับบาดเจ็บแล้วมันก็ไม่ยอมกินอาหารที่เจ้าของโยนให้มันกินมันพยายามที่จะหลบหนีออกจากกรงขังตลอดเวลาจนร่างกายของมันผ่ายผอมลงมันก็คงมีจิตใจเหมือนคนนี่แหละเมื่อต้องพลัดพรากจากคู่รักมันก็พยายามที่จะหนีออกจากที่คุมขังให้ได้แม้จะเจ็บตัวก็ยอมเมื่อมันไม่กินอาหารนานวันเข้าก็ตายในกรงขังนั่นแหละดวงตาของงูจงอางตัวเมียยังลืมตาโพลงอยู่อย่างนั้นเหมือนจะมีความเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทมนุษย์อยู่เจ้าของงูเขาก็เลยเอาไปฝังไว้กลางทุ่งนานาสมบูรณ์เล่าให้ฟังถึงความลี้ลับของผีงูจงอางที่ตายว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีชาวบ้านเฉลียวใจว่าจะมีผีงูจงอางมาหลอกชาวบ้านได้เมื่อมันตายไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับซากงูจงอางก็ปล่อยไว้ตามยถากรรมคงจะถือว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันหลังจากที่งูจงอางสองตัวนั้นตายได้ไม่นานมีชาวบ้านเห็นภาพหลอนน้องงูทั้งสองเลื้อยเพ่นพ่านบ่อยครั้งตอนพลบค่ำบางครั้งก็ยังเห็นมันเลื้อยอยู่ในบ้านคนที่เคยเลี้ยงมันไว้น่ะแล้วก็มักจะมีอะไรที่พิลึกแล้วก็ชวนให้สงสัยให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดมีผีงูจงอางมาหลอกจะมีก็แต่ผีคนเท่านั้นแหละที่มาหลอกชาวบ้านนะชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นคนที่เห็นผีงูจงอางหลอกเป็นชาวบ้านสองผัวเมียในหมู่บ้านโนนสว่างนี่แหละตอนนั้นทั้งสองกลับจากทำนาเป็นเวลาพลบค่ำแล้วพากันเดินมาถึงระหว่างทางปรากฏว่าควายที่เดินนำหน้าสองสามีภรรยาหยุดเดินแล้วก็มีอาการตกใจผงะไม่กล้าจะเดินต่อเอาแต่ยืนสะบัดหัวไปมาทำท่าจะถอยหลังเตลิดหนีจนเจ้าของต้องดึงเชือกรั้งเอาไว้ไม่ให้มันหนีฝ่ายภรรยาก็เหลือบไปเห็นท่อนไม้เคลื่อนไหวไปมาสองท่อนข้างหน้าก็เพ่งมองด้วยความสงสัยจ้องมองไม่กระพริบตาถึงได้รู้ว่าไม่ใช่ท่อนไม้หรอกที่แท้มันเป็นงูตัวใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรก็เลยบอกให้สามีระวังตัวไว้แล้วก็คิดว่าเอองูนี่เองที่ทำให้ควายไม่กล้าเดินเสร็จแล้วสามีก็ยื่นเชือกที่จูงควายให้ภรรยาแล้วก็ถือจอบตรงไปยังงูสองตัวนั้นอย่างระมัดระวังโดยมีสายตาของภรรยาก็จ้องมองเขม็งตามไปพอเดินเข้าไปใกล้จากความสงสัยว่าจะเป็นไม้หรืองูเข้าไปใกล้ก็รู้ว่าเป็นงูจริงๆแล้วก็เป็นงูจงอางตัวใหญ่และยาว2ตัวมันค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นสูงเกือบท่วมหัวของอีตาคนที่เข้าไปนั่นแหละนะมันชูหัวพร้อมกัน2ตัวเลยส่ายหัวไปมาพร้อมกับแลบลิ้นแผลบแผลบส่งเสียงขู่ทำท่าจะทำร้ายผู้บุกรุกแต่ว่าผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยอดีตเขาเคยเลี้ยงงูจงอางเขาก็เลยรู้นิสัยงูจงอางดี ไม่ยอมขยับตัวเคลื่อนไหวเอาแต่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นงูมันก็จะไม่จู่โจมถ้าไม่ขยับตัวงูจงอาง2ตัวเห็นผู้บุกรุกไม่ขยับตัวมันก็เฉยแล้วค่อยๆลดลำตัวลงระนาบจนติดพื้นดินก่อนที่จะพากันเลื้อยไปอย่างช้าๆจนลับหายไปด้วยความคลางแคลงใจแกก็เดินไปยังงู2ตัวตะกี้เนี่ยเพื่อจะดูว่าพื้นดินทรายมีรอยของงูปรากฏไปทางไหนบนพื้นดินทรายไม่ปรากฏร่องรอยของงูเห็นเลยทั้งที่เป็นดินทรายทำให้แกแปลกใจฉุกคิดว่าต้องเป็นงูผีหรือว่างูเจ้าพ่อมาปรากฏตัวให้เห็นถึงได้ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้บนพื้นดินนั่นเลยถ้าเป็นงูตัวจริงต้องมีรอยตอนนั้นแกถอยหลังกรูดเลยแกตกใจหน้าซีดเผือดค่อยๆเดินไปหาเมียแล้วก็บอกว่ามันเป็นงูจงอางสองผัวเมียเลื้อยหนีไปแล้วแกกับภรรยาก็รีบต้อนควายเดินกลับบ้านพละไปจากตรงนั้นด้วยความกลัวแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงให้ภรรยารู้ว่างูจงอางที่แกเห็นนั้นเป็นงูผีเพราะกลัวภรรยาจะผวาตื่นตระหนกกลัวรายที่สองชื่อณภูลอายุ40ปีเป็นคนบ้านโนนสว่างเหมือนกันแล้วก็เป็นคนเลี้ยงงูจงอางเหมือนกันแกเล่าว่าผีงูจงอางที่พูดเล่าขานกันแต่บรรพบุรุษนั้นน่าจะมีมูลความจริงไม่อย่างนั้นคนเฒ่าคนแก่จะเอาเรื่องมาพูดโกหกลูกหลานแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าผีงูจงอางที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าขานนั้นมีจริงถึงว่าแกจะไม่เคยเจอผีงูจงอางสักครั้งก็ตามแกบอกว่าปู่น่ะปู่ย่าตายายแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านนี้แหละนะเป็นคนเล่าให้ฟังคนเฒ่าคนแก่พูดบอกว่างูจงอางเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและอารมณ์ร้อนอะไรที่เคลื่อนไหวเบื้องหน้ามันจะรู้ทันทีแล้วก็จะเข้าจู่โจมด้วยความเร็วอย่างกับลูกธนูแล้วก็จะฉกกัดเหยื่อจะตายภายใน 3-5 นาทีพิษของงูจงอางร้ายกาจมากไม่ว่าสัตว์หรือคนโดนงูจงอางกัดดิตายลูกเดียวแต่คนสมัยก่อนก็มีว่านสมุนไพรแก้พิษงูจะให้คนที่โดนงูกัดเคี้ยวกินแล้วก็ยังเอามาวางโปะไว้บนบาดแผลบริเวณที่งูกัดแล้วก็ว่านแก้พิษงูนี่นำมาใช้ได้ผลเหมือนกันการรักษาของคนสมัยนั้นจะใช้ควบคู่กับเวทบนคาถาอาคมแต่ก็มีคนที่ถูกงูจงอางหรือว่างูเห่ากัดรักษาด้วยว่านแก้พิษแต่ก็ตายเหมือนกันมีชาวบ้านที่เข้าป่าหรือว่าไปทำไร่ไถนามักจะเห็นร่องรอยงูลอกคราบทิ้งไว้เกลื่อนบางครั้งจะมีร่องรอยของมันเลื้อยไปบนดินทรายงูสมัยนั้นมีเกือบทุกชนิดชุกชุมมากบางครั้งก็มีงูเหลือมแอบมากินเป็ดกินไก่ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านคนที่ว่าเห็นผีงูจงอางเนี่ยเป็นปู่ของณภูลปู่ของแกไปวางเบ็ดที่ริมห้วยห่างจากหมู่บ้านไปหลายกิโลช่วงนั้นเป็นช่วงน้ำหลากไหลเชี่ยวปู่ของแกก็เดินปักเบ็ดไปเรื่อยๆตามชายริมห้วยซึ่งมีป่าละเมาะแล้วก็หญ้าขึ้นตามตลิ่งห้วยเสร็จแล้วสายตาของปู่ก็เหลือไปเห็นน้ำกระเพื่อมแรงมากก็แอบไปหลบดูว่าเป็นตัวอะไรมาเล่นน้ำที่กำลังไหลเชี่ยวและแรงอย่างนั้นเสร็จแล้วแกต้องพังอ่ะสิ่งที่แกเห็นน่ะเป็นงูตัวใหญ่และยาวหลายเม็ด2ตัวกำลังดำผุดดำว่ายเล่นน้ำรัดพันกันอุตลุดอยู่นานปู่สังเกตงู2ตัวนั้นรู้ได้ทันทีเป็นงูจงอางก็ได้แต่นั่งนิ่งแทบจะไม่หายใจกลัวมันจะได้กลิ่นสายตาของปู่จ้องเขม็งไปที่งู2ตัวชนิดตาไม่กระพริบมันเล่นน้ำอยู่นานพอสมควรถึงได้เลื้อยขึ้นบกปู่ของณภูลเนี่ยมองตาไม่กระพริบเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะขยับตัวกลัวงูมันจะรู้เพราะงูจงอางเนี่ยช่วงเวลาที่มันสัตว์กันเนี่ยมันจะดุร้ายมากนะเสร็จแล้วแกบอกกระพริบตาเดี๋ยวๆเท่านั้นภาพงูจงอาง2ตัวที่อยู่บนบกนี่อันตรธานหายไปแกใจเต้นระทึกมองซ้ายแลขวากลัวงูมันจะมาอยู่ใกล้ๆเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเห็นงู2ตัวนั้นอีกแกก็เลยค่อยๆย่องเดินฝ่าน้ำขึ้นฝั่งรีบกลับบ้านไม่กล้าจะปักเบ็ดอีกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ปู่ทวดฟังปู่ทวดก็บอกกับปู่บอกว่ามันเป็นผีงูจงอางที่ถูกชาวบ้านฆ่าตายตายทั้ง2ตัวอยู่ใกล้ๆลำห้วยแล้วก็มีชาวบ้านเห็นผีงูจงอางนี่มาหลายครั้งแล้วเพราะมันมักจะมาหลอกชาวบ้านอยู่บ่อยๆแล้วก็แกยังได้ยินหลวงปู่เจ้าวาดวัดในหมู่บ้านเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ามีงูจงอางที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายลงเกิดความผูกพันและสงสารมันก็นิมนต์ให้ท่านไปสวดส่งวิญญาณให้งูจงอางก่อนที่จะกรบดินฝังซากมันไว้แล้วก็ยังทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้มันด้วยแล้วเจ้าของงูจงอางตัวนั้นมาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่า